بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وتكن قرق حديث درسنزدة جبريل عليه السلام حديث لارنا o'tgan edik. Unda Jibril alayhissalom kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan islom, iymon, ihson va bundan boshqa masalalarni so'ragan edilar. Unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning javoblari ular haqida dars qilgan edik. Bugun inshaalloh shu hadisdan olinadigan ayrim qoidalarni zikr qilib o'tamiz. Buni ulamolar bu hadisdan bu foydalarni chiqarib olishgan. Birinchisi, sahobalar ilm olishga juda ham haris bo'lgan. Ya'ni biz ilm olishga bu sahobalardan o'rnak olib haris bo'lishligimiz lozim ekan. Va ilm uchun ilm halqalarida bo'lishlik birinchi foyda. Ikkinchisi, ular ulamolarning majlislarida, yana shunday ulamolarning suhbatlarida davomiy suratda ko'p bo'lishlik. Bundan keyingisi, sahobalarning oralarida bir-birlarini tanish bo'lgan. Ya'ni hammamiz bir-birimiz bilan tanishimiz, bir-birimizni bilishimiz kerak. Chunki Jibril alayhissalomning hadislarida aytilgan, "Va la ya'rifuhu minna ahad." Ya'ni kelgan odamni oramizdagi hech kim tanimas edi dedilar. Demak, o'zlarining ichidagi hech kim so'ramagandan keyin, begona odam bo'lgandan keyin bundan olinadigan foyda, hammalari bir-birlarini tanishar edi. Safar, munkir, chang, kiyimlar umuman kir bo'lishligi, yana chochlar to'zigan bo'lishligini ifodalar. Shuning uchun safar alomati u kelgan odamda ko'rinmas edi deganlar. O'rgatayotganda savol-javob qilishlik bu mashru' narsa ekan. Alloh taolo aytadi: "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Agar bilmasangiz, zikr egalaridan nima qilingiz? So'rangiz, deyapti. Salaf ulamolari hali sodir bo'lmagan masalalar to'g'risida savol qilishni yoqtirishmagan, karih ko'rishgan. Hali sodir bo'lmagan bo'lsa, bunday masalalarni kelib so'rashlik makruh ekan ularning nazarida. Zuhriy rahimahullohdan kelgan rivoyatda aytadilarki, bizlarga yetib kelishicha Zayd ibn Thabit al-Ansori radhiyallohu anhu ning huzurlariga odamlar kelib biron bir masalani so'ramoqchi bo'lishsa, bu narsa bo'ldimi deb so'rar ekan. Agar ha, bo'ldi deyishsa, shu masala xususida hadis aytarkan va o'zlari, ya'ni o'zlarining ra'ylarini, fikrlarini aytarkan. Agar yo'q, bu masala hali bo'lgani yo'q deyishsa, qo'yinglar, birinchi bu masala, bu voqea bo'lsin, undan keyin kelib so'ranglar derkan. Bunda yana Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tavodulik, qoqsor ekanliklari ifodalangan. Hadisda boshqa rivoyatda kelgan, Ibn Hajar rahimahulloh keltirgan, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalarining oralarida, o'rtasida o'tirar edilar. Begona odam kelib, ularning qaysi biri Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ekanini bilishmas ekan. Shunda aytadiki, biz so'radik, talab qildikki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bir o'tiradigan joy qilib bersak, kelgan odam begona odam bo'lsa, kelib tanisa dedik. Shunda aytadilarki, biz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga loydan o'rindiq qilib berdik, shu joyda o'tirar edilar dedilar. Yana bundan keyingi foyda, dunyoda va oxiratda foydali bo'lgan ilmlar haqida savol qilish kerak. Hamda umuman foydasi bo'lmaydigan narsalarni so'ramasdan, bunday narsalardan savol qilmaslik kerak. Bundan keyingi foyda, inson bir narsani o'zi biladigan bo'lsa, boshqa yonidagi do'stlari, birodarlari agar bilmasa, ilmli odamdan so'rab, shu masalani o'rtog'iga eshittirmoqchi bo'lib so'rasa bo'lar ekan. Musulmonlar yonidagi birodarlari shu masalani o'rgansin, falonchilar bilmaydi, men so'rasam olim javob beradi yoki nima tomla javob beradi deb so'rasa, javob berganda o'rtoqlari yoki boshqa birodarlari shuni eshitib foydalansa bo'lar ekanmi? Bo'lar ekan. Jibril alayhissalomning maqsadlari nima bo'lgan? Kelib so'radilar. Maqsadlari shu yerdagi sahobalarga, musulmonlarga o'rgatish bo'lgan. Chunki Jibril alayhissalom kelib ularga nima maqsadda keldilar? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar, diningizni o'rgatish uchun kelibdi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam "Hada Jibrilu arada an ta'allamu iz lam tas'alu" dedilar. Boshqa rivoyatda bu Jibril sizlarga so'ramaganingizdan keyin o'rganishinglarni xohlab nima qildi? So'radi dedilar. Imom Navoiy aytadilarki, so'raydigan odam, ya'ni muallimi ustozining oldida chiroyli odob bilan so'rashi lozim ekan. Yana so'raganda qo'pollik qilmasdan yumshoqlik, muloyimlik bilan so'rashligi kerak. Imom Ahmadning rivoyatida kelgan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumadan aytadilarki, ما راينا رجلا اشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا لدلر بو odamdan ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hurmatlarini joyiga qo'yadigan bironta bir odamni ko'rmadik dedi. Bundan keyingi foyda, ya'ni ilm olayotganda ilm berayotgan odamga yaqin bo'lish va uning huzuriga yaqinroq o'tirish, quloq solish bu mustahab ekan. Chunki ilmga haris ekanligingizni va unga qattiq qiziqayotganligingizni bu ifodalar ekan. Chiroyli, go'zal savol qilishlik bu ham ilm hosil qilishlikka bir sabab ekan. Arablarda aytiladiki, bu chiroyli savol qilishlik ilmning yarmidir deyishadi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, inna awwala maratibil ilm husn as-su'al wa inna min an-nas man yuhramu al-'ilm li'adami husn su'alihi. Ya'ni ilmning eng birinchi martabasi chiroyli savol qilishdir. Ayrim odamlar chiroyli savol qilmaganligi sababli ilmdan mahrum bo'ladi deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhumaga aytilgan ekanki, siz bunchalik ilmga qanday qilib erishdingiz deyishganida, u kishi aytgan ekanki, juda ham ko'p so'rovchi til va aql qiluvchi, tushunadigan, fahmlaydigan qalb bilan degan ekan. Imom Zuhriy aytadilarki, al-ilmu khizanatun miftahuha al-mas'ala. Ilm bir xazinadir dedilar, uning kaliti savol so'rash dedilar. Ibn Sirindan kelgan rivoyatda u kishi aytadilarki, ilmning qulflari bor, uning kalitlari savol so'rash dedilar. Imom Malikdan kelgan rivoyatda Ibn Ajlan Zayd ibn Aslamning huzuriga kelib bir masalani so'rabdi-da, chalkashtirib yuboribdi. Shunda Zayd unga aytibdiki, "Borgin, birinchi qanday savol so'rashni o'rganginda, keyin kelib so'ragin" degan ekan. Bundan keyingi foyda, ilm o'rganayotganda tavodu' kerak ekan. Takabbur qilmaslik kerak ekan. Hadisda kelgan, kim Alloh uchun tavodu' qilsa, Alloh uni manzilatini ko'taradi. Ilmni mutakabbir odam ololmas ekan. Ya'ni shunday uyaluvchi odam ham ilm ololmas ekan. Yana bundan keyingi foyda, ya'ni Jibril alayhissalomni bu yerda bir arobiyning suratida kelishlari bu vahiy turlarining birini ifodalaydi. Chunki Jibril alayhissalom, ya'ni bir sahobiyning suratida ham kelganlari bor, o'z suratlarida kelgan ham bor, boshqa suratlarda kelgan, bu yerda ya'ni bir arobiyning suratida kelganlar. Bir necha sahobalar Jibril alayhissalomni bir insonning suratida bo'lib kelganlarini ko'rgan. Farishtani ko'rganligi aniq isbotlangan sahobalardan ayrimlari mana shunday suratda Umar radhiyallohu anhu ko'rganlar. Oisha radhiyallohu anha ko'rganlar va Ummu Salama radhiyallohu anha ko'rganlar va bulardan boshqa sahobiylar Jibril alayhissalomni inson suratida ko'rganlar. Ilm talab qilish maqsadida safarga chiqib, rihlatga borish, uzoq masofaga borish mashru' bor ekan. Jabir radhiyallohu anhu bir masalani bilish maqsadida bir oylik masofaga borgan. Said ibn al-Musayyab aytadilarki, men deydilar bitta hadisni talab qilish maqsadida bitta hadisni bilish uchun kechalari bedor, kunduzlari ham qiynalar edim deydilar. Kechalari-yu kunduzi tirishib bitta hadisni bilaman deb tirishib harakat qilar ekan. Bundan keyingi foyda islom bu zohiriy amallar ekan. Iymon bo'lgan holatda iymon bilan islom deyilganda islom bu zohiriy amallarni ifodalar ekan. Bundan keyingi foyda bu hadisda islomning rukunlari bayon etilyapti. Bundan keyingi foyda islom faqat mana shu hadisda aytilgan shahodat kalimasini aytish, guvohlik berish, yana shuningdek shahodat kalimasi namoz, ro'za, haj, zakot. Mana shu, demak, 5 ta nima rukun bilangina komil bo'lar ekan. Bu hadisda iymonning ma'nosi bayon etilyapti. Yana shuningdek iymon islom bo'lgan holatda botiniy amallarni ifodalaydi. Ya'ni islom bilan iymon jamlanadigan bo'lsa, bu yerda botiniy amallar iymon ekan. Bundan keyingi foyda dindagi muhim bo'lgan masalalarga juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Dinning asllariga qattiq e'tibor berish kerak. Eng birinchi islom, iymon, keyin ihson binosiga qattiq e'tibor berish kerak. Eng muhim bo'lgan masalalarni birinchi o'rganish kerak. Birinchi islom asllarini, rukunlarini, keyin iymon rukunlarini o'rganish kerak. Mana shu rukunlarga, ya'ni boshqa narsalarga e'tibor berishdan ko'proq islom rukunlariga birinchi e'tibor berish kerak. Yana shuningdek iymon rukunlariga, iymonga tegishli bo'lgan masalalarga boshqasiga ko'ra ko'proq e'tibor berish kerak bo'lar ekan. Yana shuningdek Alloh taologa ibodat qilishdek, uni ko'rishdek ihson rukuniga, martabasiga boshqasidan ko'ra ko'proq e'tibor berish kerak. Mana shunday suratda birinchi islom, ikkinchi iymon, keyin ihson darajasiga qattiq e'tibor berish kerak. Mana shunday bundan olinadigan foyda bizlarni bu hozirgi aytilgan rukunlar asllarga boshqasidan ko'ra ko'proq e'tibor berishimizga bu hadis chaqiradi. Bundan keyingi masala, ya'ni ihson darajasi juda ham fazilatli, juda ham ulug' ekanligini ifodalaydi. Bundan keyingi masala g'ayb, ya'ni qiyomat soati bu Alloh taolodan o'zga hech kim bilmaydigan g'ayb ilmi ekan. Kim g'aybni bilaman desa, u kofir. Hech kim g'aybni bilmaydi Alloh taolodan o'zga. Bu hadisni jumhur ulamolar islom boshqa-yu iymon boshqa, iymon ya'ni islom zohiriy amallarga, iymon esa botiniy amallarga shuni ifodalashligini bu hadisdan chiqarib olishgan. Bundan keyingi foyda farishtalarga iymon keltirish vojib ekanligi. Farishtalar g'aybiy olam bo'lib, ular nurdan yaralgandir. Alloh taolo ularni o'ziga itoat qiluvchi, o'ziga xokisor, tavodulik qilib yaratgan. Alloh taolo aytadi: "Va ma ya'lamu junuda robbika illa hu." Ya'ni ularni adadi juda ham ko'p. Adadi ko'pligidan Alloh taolo aytadi: "Robbingizni askarlarini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi" dedi. Farishtalar nurdan yaralgan. Xuliqatil malaika min nur, nurdan yaralgan. Qanday nur bu to'g'risida bu yerda faqat nur aytilgan, boshqasiga biz kirishmaymiz. Faqatgina nurdan yaralgandagi hadisda kelgan. Imom Muslimning rivoyatlarida har bir farishtani o'ziga xos vazifasi bor. Jibril alayhissalomga vahiy topshirilgan, Isrofil alayhissalomga turni podash topshirilgan, Mikail alayhissalomga ya'ni yomg'ir qatralari va nabotot shunday ishlar topshirilgan. Malik esa bu do'zaxning xazinachisi, ya'ni Ridvon ibn Kathir rahimahulloh aytganlar, jannatning xazinachisi Ridvon deb aytiladi deb Ibn Kathir rahimahulloh aytganlar. Bu ayrim hadislarda ochiq Ridvon deb kelgan ekan. Farishtalar jasadlilar, ya'ni Alloh taolo aytadi: "Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati mathna va thulatha va ruba'." Ya'ni farishtalarni 2ta, 3ta, 4ta qanotli qilib elchi, vositachi qilib, vositachi qilgan Allohga hamdlar bo'lsin deb kelgan. Payg'ambarlarga iymon keltirish vojib. Rasul bu yangi shariat vahiy qilingan, kofirlarga kelgan va hamda bu shariatni yetkazish bunga buyurilgan kishi bu rasul bo'ladi. Payg'ambarlarga iymon kelishining zimnida ular aytayotgan, ya'ni yetkazayotgan risolatlarida rostgo'y sodiq ekanlari ham buning zimnida bo'ladi. Yana shunday biz qaysi payg'ambarni ismini bilsak, ularga iymon keltiramiz va bilmaganlarimizgachi umumiy suratda iymon keltiramiz. Bilmaganlarimizga ham umumiy suratda iymon keltiramiz. Chunki Alloh taolo aytadi: "Minhum man qasasna alayka va minhum man lam naqsus alayk." Ayrim payg'ambarlarni biz sizlarga qissa qilib berdik, ayrimlarini qissa qilib berganimiz yo'q deydi. Alloh taolo aytadi: "Inna wahayna ilayka kama wahayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di." Ya'ni u payg'ambarlarning eng avvalgisi Nuh alayhissalom. Biz Nuhga va undan keyingi payg'ambarlarga qanday vahiy yuborgan bo'lsak, sizga ham xuddi shunday vahiy yuborganmiz deydi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah va khataman nabiyyin." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam eng oxirgi payg'ambar. Muhammad sizlarni bittangizni otasi emas, lekin u Allohning rasuli va oxirgi payg'ambaridir deydi. Agar bir inson bitta payg'ambarni yolg'onchiga chiqarsa, barcha payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqargan bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Kaddabat qawmu Nuhinil mursalin" deydi. Nuh qavmi barcha payg'ambarlarni yolg'onchi qildi, ularga ishonmadi deyapti. Nimaga? Holbuki Nuh alayhissalomning o'ziga iymon keltirmasa, Alloh taolo aytayaptiki, barcha payg'ambarlarga iymon keltirmadi, ularni yolg'onchi qildi deyapti. Faqat Nuh alayhissalomga iymon keltirmaganligi uchun barcha payg'ambarlarga ular iymon keltirmadi, ularni yolg'onchiga chiqardi deyapti. Endi Muhammad sallallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambar desak, qanday qilib endi bu kishidan keyin Iso alayhissalom keladilar? Axir bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambar-ku deyiladigan bo'lsa, bunga javob: Iso alayhissalom u kishi rasul bo'lib kelmaydilar, u kishi yangi shariatni olib kelmaydilar, lekin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shariatlariga tobe' bo'lib keladilar. Kitoblarga iymon keltirish. Alloh taolo aytadi: "Laqad arsalna", bu hozirgi hadisda kitoblarga iymon keltirish ham olinadi. "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati va anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan" deydi. Biz payg'ambarlarimizni, ya'ni ochiq hujjatlar, mo'jizalar bilan yubordik deydi. Va ular bilan birga shariat va ahkomlar bilan kitobni nozil qildik va adolatni qoyim qilishlari uchun mizonni tushirdik deydi. Biz biladigan kitoblar qaysilar? Qur'on, Tavrot, Injil, Zabur, Musa alayhissalom sahifalari va Ibrohim alayhissalom sahifalari. Qiyomat kuniga iymon keltirish vojibligi bu hadisdan olinadi. Nima uchun? Ya'ni oxirgi kunga iymon keltirish. Oxirat kuniga ham deymiz. Oxirat kuniga. Nima uchun oxirat kuniga deb aytamiz? Chunki oxirat kunidan oxirgi kunda, oxirat kuni oxirgi kun, oxirgi kundan keyin hech qanday kun bo'lmaydi. Bu inson o'lgandan keyin bo'ladigan hamma narsalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni u qayta tirilish, to'planish, bu sahifalar uchishligi, qabr masalalari, jannat, do'zax, bu narsalarni hammasi oxirat kuni degan narsaga, ya'ni oxiratga biz iymon keltiramiz, oxiratga iymon keltirish vojib deganda hozirgi zikr qilingan masalalarni hammasi kirib ketadi. Alloh taoloni biz har bir amallarimizda kuzatishimiz vojib ekan. Alloh taolo aytadi: "Va'lamu annalloha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh." bilinglarki Alloh sizlarni nafsinglardagi narsalarni biladi. Demak, nafsimizdagi ham narsalarni biladigan bo'lsak, unda Alloh taolo aytadi: "Fahdaru ogoh bo'linglar, hushyor bo'linglar" deydi. Har bir qilayotgan amallarimizda biz Alloh taoloni kuzatishimiz, ya'ni muroqabada bo'lishligimiz vojib ekan. Alloh taolo aytadi: "Innalloha kana alaykum raqiba." Alloh sizlarni hamma holatda kuzatib turuvchidir deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam g'aybni bilmaydilar. Bundan keyingi foyda, savol soruvchiga so'raganidan ortiq javob berish bor. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan soruvchi qiyomat haqida so'ragan edi, u kishi jamlovchi javobni berdilar. Ya'ni so'raluvchi so'rovchidan yaxshi bilmaydi dedilar. Bu yerda shu javob bilan kifoyalanib qolmasdan, balki bunga uning alomatlarini aytib qo'shib qo'ydilar javobni. Aytdilarki, men senga qiyomat alomatlarini xabar beraman dedi. Agar chuhri o'zining hojasini tug'adigan bo'lsa dedi. Agar mol boqar, bechora, kiyimsiz, nimalar umuman imorat qurishga kirib ketishsa deb alomatlarini aytganlar. Qiyomat qachon bo'lishini hech kim bilmaydi. Alloh taologina uni ilmini o'zi ya'ni saqlagan, hech kimga bildirmagan. Bironta bir yaqin farishtaga yoki yuborgan payg'ambarga bildirmagan, biron bir zotni xabardor qilmagan. Alloh taolo aytadi: "Yas'alunaka 'ani sa'ati qul innama 'ilmuha 'inda robbi la yujalliha li waqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghata yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha qul innama 'ilmuha 'inda Alloh." Sizdan qiyomat soati haqida so'raydilar deydi. Ayting, uning ilmi Rabbimning huzurida deydi. Uni o'z vaqtida faqatgina ugina, ya'ni Parvardigorim, Rabbim oshkor qiladi. Qiyomat soati osmonlar u yerga juda ham og'ir bo'ldi deydi. U faqatgina to'satdan keladi. Sizdan xuddi siz uni biladigandek sizdan so'roq qilishadi. Aytingki, uning ilmi, qiyomat soatining ilmi Allohning huzurida deydi. Bu yerda yana Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dikraha ila robbika muntahaha." Sizdan qiyomat soati qachon bo'lishini so'raydilar. "Fima anta min dikraha." Siz qayerda, siz u qiyomat soatini zikr qilish qayerda, uni eslash qayerda? Buning ilmini oxirgi nuqtasi, buni ilmini bilish faqatgina Alloh subhanahu va taoloning ilmida. Alloh taologina faqat biladi. Ibn Kathir aytadilarki, buning ilmi sizga berilmagan va bironta bir maxluqqa ham berilmagan. Balki buning manbasi, marjai faqatgina Alloh taoloning o'zida. U qachon bilishligini faqat Alloh taoloning o'zi biladi. Lekin u yaqindir. Alloh taolo aytadi: "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Odamlarga hisoblari yaqinlashdi, ular g'aflatdalar, ular yuz o'g'iruvchilar dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam javob berib aytganlar, bu so'ralayotgan kim edi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. So'rovchi Jibril alayhissalom bo'lganlar. Ikkovlari ham qiyomat qachon bo'lishini bilmaydilar. Alloh taolo aytadi: "Qul innama 'ilmuha 'indalloh." Ayting, qiyomat soati qachon bo'lishini faqatgina Alloh taoloning o'zi biladi. Xossatan Alloh taolo faqat o'ziga ishora qilyapti. Faqat Alloh biladi. Bandalarning birontasi bilmaydi. Sayyid Qutb rahimahulloh aytadiki, bu narsalarni Alloh taolo o'zi biladigan bir hikmatga asosan taqdirlab qo'ydi. Buning ayrim tomonlarini biz, dedi, odamlarni shu qiyomat bo'lishli holatidan xabarda bo'lib turganlarida, doimo kuzatuvda bo'lganlarida, doimo u birdan kelib qolishi mumkin deb doimo tayyorgarlikda ko'ramiz, dedi. Bu narsani Alloh taolo kimga bergan, dedi? Kimga Alloh taolo yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, mana shunday holatda qilib qo'yadi, deydi. Uning qalbiga taqvoni o'rnatib qo'yadi, deydi. Ammo qiyomat soatidan g'aflatda yurgan kishilar esa, ular hech qachon qiyomatga yo'liqishlikka bir lahza ham tayyorlik, hozirlik ko'rmasdan yashaydi. Ular o'zlariga o'zlari xiyonat qiluvchi insonlar, deydi. Ular nafslarini, deydi, do'zaxdan himoya qilmaydilar. Alloh taolo ularga bu soatni bayon qilgan, ularni ogohlantirgan, eslatgan. Qiyomat soati g'aybiy, majhul, kechasimi, kunduzimi, har lahza bo'ladigan, kutiladigan bir g'ayb narsadir. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ سَاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا Siz qayerdan bilasiz? Qiyomat soati yaqin bo'lishligi mumkin deyapti Alloh taolo. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qiyomat alomatlarini bu yerda bir nechasini yaqin ekanligiga alomatlarini aytganlar. Shulardan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shu Jibril alayhissalom savol qilgandagi ikkita alomatini aytganlar. Ulardan birinchisi cho'hri o'zining hojasini tug'ishligi. Buni tafsiri o'tdi. Ikkinchisi esa past odamlar ular rais bo'ladi, bosh bo'ladi. Mollari ko'payadi. Ular baland-baland imoratlarni maqtanib turib, Allohning bandalariga faxrlanib solishadi. Qurtubiy aytadilarki, maqsad bu yerda holat o'zgarib ketishini bu hadis bayon etyapti deydi. Ya'ni bu sahronishin odamlar ishlarga bosh bo'ladi. Shaharlarni qahran kuchi bilan ular shaharlarga ega bo'ladi deydi. Mollari ko'payadi deydi. Ularning g'amlari deydi faqatgina binolarni qurishda bo'ladi. Binolar bilan faxrlanishda bo'ladi. Bu narsalarni biz hozirgi zamonda ko'rib turibmiz deydi. Endi maqtanib turib, faxrlanib turib bino qurishlik bu yerda tanqid etilyapti. Imom Abu Davud rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, ammo har qanday bino deydi egasiga vabol bo'ladi deydilar. Faqatgina zarur bo'lgangina bino vabol bo'lmaydi dedilar. Bu yerda qiyomat oldidan umuman zamon buzilib ketishligiga dalolat bor. Insonlarning axloqi buzilib ketadi, zaiflashadi. Ota-onaga oq bo'lish, ularni ranjitish ko'payadi. Ota-onaga xilof suratda amal qilishlik ko'payadi. Ular ota-onalarga xuddi hoja o'zining quliga qanday muomala qilsa, xuddi shunday muomala qilishlar paydo bo'ladi. Lekin ota-onaga itoat qilish bu faqatgina ma'ruf ishlarda bo'ladi. Ishlar tamoman teskari bo'ladi, aralashib ketadi deydi. Past odamlar ummatning podshohlari, ummatning boshlari bo'ladi deydi. Ishlar o'z egalariga emas, boshqalarga topshiriladi deydi. Mol odamlarning qo'lida ko'payib ketadi deydi. Umuman dabdaba isrof ko'payib ketadi deydi. Odamlar binolarni baland ko'tarib bir-birlari bilan faxrlanishadi. Mato asos har xil narsalar deydi ko'payib ketadi. Xuddi hozirgi vaqtga o'xshagan. Umuman odamlarning ehsoniga yashaydigan kambag'al bechoralar deydi odamlarni ustiga chiqadi deydi. Ular odamlarni ishini boshqaradi deydi. Bundan keyingi foyda olim odam agar bir narsa haqida so'raladigan bo'lsa, o'zi bilmasa Allohu alam deb javob berish kerak. Bu insonning taqvosiga va diniga dalolat etadi. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, ey odamlar, sizlardan qaysi biringiz bir narsani bilsa aytsin. Agar bilmasa, bilmagan narsasiga Allohu alam deb javob bersin dedi. Marvadi aytadilarki, men Abu Abdulloh, ya'ni Imom Ahmadga aytdim. Olimni nazdida, ya'ni olim hamma narsani biladi deb odamlar o'ylashadi deb so'ragan edim. Imom Ahmad aytadilarki, dedilar. Marvadi rivoyat qilyaptilar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar, odamlarga fatvo beradigan har bir narsada fatvo beradigan odam jinni deydi. Hamma narsada fatvo beravermaydi. Bu Ibn Mas'ud sahobiy bo'lib turib shunaqa deyaptilar. Olim odamda hamma narsa bo'lavermaydi. Ayrim ulamolar aytgan ekanki, kim bilmayman degan narsani tark qilsa halok bo'ladi. Bu yerda islom, iymon, ihson buning barchasi din deb atalyapti. Jibril alayhissalomning hadisida nima dedilar? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu sizlarga diningizni o'rgatish uchun kelibdi dedilar. Ilm majlislariga chiroyli suratda, komil suratda kelish mustahab ekan. Bu yerda so'rovchining surati sifatlab berilgan. Kiyimlari oppoq bo'lgan, ha? Sochlari qop-qora bo'lgan. Bunda safar asorati bo'lmagan. Bunda yana bu hadisdan olinadigan narsa imom, ya'ni xalifa yoki amir yoki uning noiblari, olim odamlar odamlardan to'silmaslik kerak, ko'rinib turish kerak. Uyiga yashirinib olmaslik kerak ekan. Chunki odamlar kelib so'raydi, ish tushadi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu yerda shu hadisda kelgan kana nabiy sallallohu alayhi vasallam barizan yawman nas, bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam har hammaga ko'rinib o'tirgan edilar deya. Bu hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sodiq ekanligiga dalolat bor. Qisqa bo'lsa ham, bu yerda juda ham ko'p ma'nolar bu mana shu qisqa hadisda to'plangan. Va juda ham behisob odatlar aytilgan. Hatto bu shariat ilmi uchun bir asos deb e'tiborga olingan bu hadis. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.